Teraz 649 zł. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura zarzuca notariuszom z Trójmiasta współpracę z mafią mieszkaniową. Decyzją sądu w Gdańsku mogą jednak znów pracować. Ma być konkretna. Warszawa prześle do Komisji Europejskiej informację, jak wykonuje wstępną decyzję unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym. Zapłacą więcej, ale ile, tego nie wiadomo. Mieszkańcy Krakowa pojadą droższą komunikacją. Sześcioro notariuszy, którzy zdaniem prokuratury współpracowali z mafią mieszkaniową, może ponownie wykonywać swój zawód. Sąd rejonowy w Gdańsku uchylił wcześniejszą decyzję prokuratora o ich zawieszeniu. Uzasadnienie postanowienia było niejawne. Decyzja sądu jest prawomocna i natychmiast wykonalna, wyjaśnia Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Z punktu widzenia procedury ta decyzja jest ostateczna. Natomiast co jest istotne, sąd potwierdził zasadność samych zarzutów, wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów. Sześciorgu notariuszom z Trójmiasta i Warszawy prokuratura zarzuca współpracę przy konstruowaniu lichwiarskich pożyczek. Postawiła im zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Pokrzywdzeni brali od lichwiarzy pożyczki i tracili mieszkania. W sumie ponad 400 osób z całej Polski, a zarzuty w tej sprawie usłyszało już 21 osób. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z podpisem prezydenta. Zgodnie z nią osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5% swojego wynagrodzenia. Reszta będzie płacić od 2 do 4% pensji. Maksymalna składka razem z częścią pracodawcy może wynieść do 8% wynagrodzenia. Zdaniem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, ustawa niesie korzyści dla przyszłych emerytów. To jest budowanie porządnego, solidnego filaru ubezpieczeniowego dla całego rynku, a zatem to zmiana na pewno dla pracodawców, ale dyskutowaliśmy z nimi na ten temat, myślę, bardzo długo i będą do tego dobrze przygotowani od przyszłego roku. Do pracowniczych planów kapitałowych tworzonych przez pracodawców zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy. Zrezygnować z udziału w programie będzie mógł każdy. Jeśli tak zrobi, to pieniądze z jego pensji nie będą pobierane. Po 4 latach pracownicy, którzy nie uczestniczą w PPK, znów zostaną do nich zapisani i znów będą mogli zrezygnować. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Umowa brexitowa w pełni realizuje oczekiwania Polski, ocenił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zostało uzgodnione przez negocjatorów w ubiegłym tygodniu. Zaakceptował je już brytyjski rząd, ale później kilku członków gabinetu Teresy May złożyło dymisję, bo uznało, że porozumienie godzi w brytyjskie interesy. Dokument mają zaakceptować na niedzielnym szczycie europejscy przywódcy. Dziś w Brukseli rozmawiali o nim ministrowie do spraw europejskich. Polska, jak mówił wiceszef MSZ-u, jest zadowolona z zapisów. To jest sprawa nie tylko praw polskich obywateli, którzy zasługują na międzynarodowe gwarancje. To także sprawa interesów finansowych Unii Europejskiej, ściśle związanych z naszymi własnymi polskimi interesami budżetowymi, finansowymi. I co nie mniej ważne, umowa wyjścia również wytycza drogę do uporządkowanego już nie tylko wyjścia, ale także ukształtowania przyszłych relacji. Dodajmy, że Warszawa prześle dziś do Komisji Europejskiej informację, jak wykonuje wstępną decyzję unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym. Mija miesięczny termin, który otrzymała na przesłanie informacji. Jak zapewnił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedź będzie wyczerpująca i konkretna. Od nowego roku mieszkańcy Krakowa zapłacą więcej za przejazd komunikacją miejską. Ile? Tego na razie nie wiadomo. Podwyżka jest nieunikniona, bo rosną ceny prądu, mówi rzecznik krakowskiego magistratu Dariusz Nowak. Zastanawiałem się nad tym, jak podnieść te ceny, tak żeby było to najmniej dotkliwe dla mieszkańców Krakowa, dla tych ludzi, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej. Roczne utrzymanie taboru krakowskiego MPK kosztuje o 12 milionów złotych więcej niż w latach poprzednich. Ostateczna decyzja co do wysokości podwyżek cen biletów będzie należeć do radnych. To robot do przeprowadzania najbardziej zaawansowanych operacji małoinwazyjnych. Nie operuje sam, narzędziami umieszczonymi w ramionach robota steruje lekarz ze specjalnej konsoli, która stoi obok pacjenta, ale może być ustawiona też gdzieś dalej, na przykład w innym budynku. Ponad 12 milionów złotych będzie kosztował robot chirurgiczny Da Vinci, który kupi Szpital Wojewódzki w Białymstoku. Da on możliwość wizualizacji pod dużym powiększeniem w obrazie o wysokiej rozdzielczości trójwymiarowym, który odwzorowuje zgięcie nadgarstków chirurga, czego nie ma na przykład w laparoskopii. Daje to możliwość dużej precyzji. Robot ma być wykorzystywany przy operacjach z chirurgii onkologicznej, głównie w urologii i ginekologii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

turn back time. I never let you go. I didn't have the heart to say I'm sorry. Now I haven't got a heart at all. I could tolerate the pain if I could talk to my best friend, but you won't even call. Contemplating pulling out my suitcase and packing everything I own. I didn't back then, but I do know now. Wherever you are is home. Crawl on my belly and beg you, but you're so far away. Only been gone for an hour, but it seems like a million days. A million days. A million days. It's only been an hour since you left me. Wish I had somebody to blame, but you're the perfect picture of what love should look like. Now I wanna be your frame. It's only been an hour, but it feels like a million days. Pierwsza płyta, która pojawiła się dziś na naszym gramofonie, to Musicology Prince'a. Dzień dobry Państwu, mówi Hirek Wrona. Once I borrowed the candies to my lover's heart, but the store was too full, and that envelope had a letter, and that scarcely room. Back in silence is where it all began falling apart. I was always a clumsy speaker, and we couldn't find one another in that scarcely room. Mark my words, I say I'm guilty of no poetry. I was working, I confess, see the courage in her eyes in that scarcely room. There were words of disagreement, talk to find the answers in a mutual disposition in that scarcely room. How can I find a reason to love you when I don't love myself? Oh, how can I find a reason to love you when I don't love myself? Shout at me and you're a traitor. weight of insecurity. See, the man had stole a fire, so it's her who put the flame out, and that's scarcely gold. Caught it dressed for the occasion, yet not filled with glee. His hands reaching for the curtain, she was quick to put the light out, and that's scarcely room. How can I find a reason to love when I don't love myself? How can I find a reason to love you when I don't love myself? How can I find a reason to love you when I don't love myself? How can I find a reason to love you when I don't love myself? How can I find a reason to love you when I don't love myself? How can I find a reason to love you when I don't love myself? Muzyki producent z Nowej Zelandii Jordan Rakey i album Wallflower z 2007 roku. To feel in me. Pani, właściwie panna Carlyle Blue obija się, krótko mówiąc, i po znakomitej epce z 2013 roku pojawiły się później następne, ale nie widać jakiejś takiej pełnoprawnej płyty długogrającej, na przykład w 2018 roku wydanej. Tymczasem Carlyle Blue koncertuje i proszę sobie wyobrazić, że w grudniu wystąpi w Manchesterze, a cały czas mieszka sobie w swoim rodzinnym Nottingham i stamtąd dojeżdża na imprezy, które są dla niej przyjemnością zapewne, ale i też źródłem dochodów. Przydałoby się jednak więcej nagrań, bo śpiewać potrafi i dostała niebywały talent do tego, żeby być naprawdę wielką gwiazdą muzyki soul. I stayed too long. I should have heard the sirens. I blame it on sensation in my system. Casino eyes and golden hands. You grip my waist, won't let me go. Singing words that make me stay. Sinatra charm, a silver tongue. A devil had the blue sea cradled on his arm. Those sweeter days don't taste the same. I never learned to walk away. Say you don't love me. Babe, take the honey back. I'm more than any Friday shag. Used to talk so differently. Daily dose, my remedy. Got me out here smoking more. Your influence, round of applause. Losing more than I have won. Baby, babe, you should know that ain't my name. Only listening to problems if your odds are getting laid. Baby, babe, all the shit you say's the same. Just a secondhand serenade. Ale że nas piękna i jak do tego jeszcze pięknie śpiewa Joy Crooks. I podobny problem mam z Joy, co z Carlyle Blue, czyli za mało wydają płyt, za mało nagrywają, za rzadko siedzą w studiu. Ja wiem, że być może dzisiaj to nie takie duże pieniądze, ale jednak my, fani dobrej, czarnej muzyki, potrzebujemy jej jak wody. To będzie kolejna piękność Loreen. I want you next to me, Mom. wanna be without you, baby. So won't you stay with me just a little while longer? A little while longer, stay just a little while longer. A little while, 'cause I need you, I love you, I want you, I adore you, I wanna be good. Stay with me a little while, a little while. Won't you stay with me a little while, a little while? See, when the morning comes, I crave your energy. Somehow I want you next to me. My heart, she calls you entity. She dials L-O-V-E 5683. That a hotline bling. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Where are you? Your appointment was at 10:30. Where are you? If you're not going to take this serious, you're never going to get the help you need. Call me back as soon as you get this. I am here. I am Hila, Hia, Lorin. Lorin Chia i Romero Mosley. Ten ostatni fantastycznie zaaranżował ten utwór i to, co uwielbiam w tej piosence, między innymi oczywiście, to jest to, że tutaj i gitara akustyczna i fortepian są instrumentami rytmicznymi, dołożone jakby do takiego bitu zrobionego na maszynie. No, brzmi to wszystko fantastycznie. Romero Mosley, bardzo zdolny młody człowiek. Nagranie pojawiło się w 2017 roku i pochodzi z epki When Morning Comes, a tytuł nagrania A Little While. No, to teraz będzie podwójna dawka Jasmin. You said those perfect things to me. I saw them in. I love slaves to your dark light. Your deepest sin. Tangled in your tempting lies, I fell out. You say that love is all there is. It's fading out, it's fading thin. And what's about? And what's about? I'm losing will. Kolejna wokalistka, która pochodzi z Nottingham, tam jakaś olbrzymia scena się pojawiła soulowa, podobnie jak w Leeds z kolei funkowa. Te miasta są bardzo ciekawe i chyba trzeba się będzie tam wybrać. Może namówię panią Martę, która prowadzi w środę audycję o 15, żebyśmy tam gdzieś pojechali sobie razem i to jakąś większą wycieczkę. O, jeszcze namówimy Michała Margańskiego. I pojedziemy sobie szlakiem z nowych brzmień Wielkiej Brytanii. Leeds na pewno znajdzie się na tym szlaku. Będzie Nottingham, no i oczywiście niezawodny Londyn. Jasmine Lacey, epka z 2017 roku, a kolejna When the Sun Dips 90 Degrees pojawiła się w roku 2018. Something's got to change. Fajne jest to w muzyce Jasmin Lacey, że po pierwsze żywi muzycy, po drugie, czyli tacy prawdziwi, żeby nie było, że bity robią nieżywi, ale prawdziwi muzycy grający na prawdziwych instrumentach i to jest po pierwsze, a po drugie ona śpiewa te piosenki o czymś i zazwyczaj o tym, w co chcemy wierzyć, co jest dla nas ważne, co przedstawia jakąś wartość i to jest szalenie istotne. Jasmin Lacey. Too much off the goose, so give me the juice. Too picky to choose out of all of you. These bitches kiss and tell, but I wish them well. I'm just overzealous, they think I'm selfish. But I'm working on my wellness, hustle for my health. And I keep pushing this product till there's nothing on the shelf. If I go to hell, hope my bitches get to visit. Meet at my hotel, make another bad decision. You with it, sipping on something that's bourbon. They all hating, we love it. It's just the beginning of it, you know. This for my youngins, my cousins. I'll turn nothing to something, so I'ma collect this money for show. Come on, come on, come on. Talk to me like, talk to me like, come on, come on. We turn nothing to something. Come on, come on. Introduce you to the new me. My life's a movie. All I need is a Carucci. These women choosing. Hop your ass in this jacuzzi and bring it to me. You know I'm the truth, but you wanna see the proof. Well, you know what to do. Don't get confused, girl, I'm focused. This isn't news, girl, you know this. Just be my muse for tonight. I might change your life, so if you change your mind, I'll be here. Sipping on something that's bourbon. They all hating, we love it. It's just the beginning of it, you know. This for my youngins, my cousins. I'll turn nothing to something, so I'ma collect this money for show. Come on, talk to me like, come on, come on, come on. Talk to me like, come on, come on. We turn nothing to something. Come on, come on, come on. Oh, yeah, yeah. Sipping something that's bourbon. They all hating, we love it. It's just the beginning of it, you know. This for my youngins, my cousins. I'll turn nothing to something, so I'ma collect this money for show. Come on, come on, come on. Talk to me like, come on, come on, come on. Talk to me like, come on, come on. We turn nothing to something. Jest w tej muzyce Syd i w twórczości jej kolegów jeszcze z The Internet coś takiego niezwykłego. Taka moc, a jednocześnie spokój, groove i połączony z takim spojrzeniem pięknym na świat. Nothing to Something, nagranie Syd z albumu Finn, wydanego w 2017 roku. Kiedyś miałem okazję zamienić z nią dwa słowa, kiedy w Polsce była z The Internet i taka w ogóle bardzo skromna, chudziutka, powiedziałbym nawet, że trochę może zabiedzona. No ale taką drogę wybrała, bardzo proszę. Pięknie śpiewa, piękne piosenki pisze i piękne płyty nagrywa razem ze swoimi kolegami. Jak również, jak się okazuje, te projekty solowe są super. Like your daddy said, the world's yours. So let it Kellys, no ciekawe, czy kiedy wyda nową płytę, ta zatytułowana Food ukazała się w 2014. Słuchając płyt NASA po rozstaniu ze swoją ex-żoną, czyli z Kellys, można dojść do wniosku, że to zła kobieta była. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made, it usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy they pour when I'm thinking about you. Oh no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute, that's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Ooh, no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so? I've been thinking about forever. Ooh. of course. I remember, how could I forget? How you feel? How you feel? You know you were my first time. A new feel. It won't ever get old. Not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not think so far? I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Frank Ocean bardzo szanuje swoją pozycję w showbiznesie, bo też bardzo długą drogę przeszedł pomiędzy Kalifornią, gdzie się urodził, Nowym Jorkiem, gdzie dorastał i gdzie budował swoje pierwsze studia nagraniowe, powrotem do Kalifornii, pisaniem piosenek, tekstów właściwie dla Justina Biebera i kilku innych jeszcze wykonawców, by wreszcie zadebiutować własnym albumem i własnym projektem. I w Kalifornii pozostaniemy do końca naszego dzisiejszego spotkania, bowiem wystąpi Dam Fang, jeden z moich ulubionych freaków kalifornijskich, naprawdę nazywający się Damon Garrett Riddick, który debiutował albumem Twitch iZone w roku 2009 i z tego krążka właśnie pochodzi nagranie zamykające naszą dzisiejszą audycję Soul Muzyka Duszy Rollin. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona, do usłyszenia.